Και τώρα τι θα κάνουμε που τελείωσε το Game of Thrones? Θα περιμένουμε τώρα, ξέρω εγώ, 7-8 μήνες για να δούμε τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που μας αφήνει στο τελευταίο επεισόδιο σε φοβερές στιγμές? Και πράγματι ο Τζον Σνόου έχει δολοφονηθεί ή όχι? Το τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν ήταν εξαιρετικό. Αποθεωτικές μερικές από τις σκηνές και πράγματι είναι μια σειρά που αξίζει κανείς να βλέπει και δίκαια έχει όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, το νέο άλμπουμ των Django Django.

Αυτό λοιπόν είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Ακούσαμε το The Globalist από τους Muse και η Florence and the Machine στο How Big, How Blue, How Beautiful, σε ένα τραγούδι που δεν έχουμε παίξει μέχρι σήμερα, το Queen of Peace. τα πιο καυτά ονόματα του καιρού μας, Florence and the Machine και το άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful. Θα συνεχίσουμε με την μαύρη μουσική αμέσως μετά τις ειδήσεις. Σήμερα στον ήχο εδώ, στο Βήμα FM, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νάσια Καρβούνη και το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. SMS στέλνετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για τα διαδικτυακά μας η Λουίζα Σουγρή σε αυτή την εκπομπή. Και πάμε στο 13ο solo album του Snoop Dogg. Ο Snoop Dogg που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το 1993 με εκείνο το άλμπουμ που παραγωγή είχε κάνει ο Dr. Dre, το Doggy Style, πέρασε την πρώτη δεκαετία με μια σειρά καλών ηχογραφήσεων για τη μουσική που υπηρετεί, αλλά από εκεί και πέρα στην δεύτερη δεκαετία και ο ίδιος άλλαξε το στυλ του, προσχολήθηκε σε πάρα πολλές ας πούμε lifestyle εκδηλώσεις και έχει χάσει το πρεστής που είχε στους φανατικούς ίσως φίλους του hip-hop. Αυτή τη φορά όμως επιστρέφει με ένα άλμπουμ που έχει για παραγωγό τον Pharrell Williams, από τα πιο καυτά ονόματα στην εποχή μας, αυτός που είναι δίπλα στο Get Lucky τον Daft Punk ή στο δικό του Happy, το τραγούδι το πολύ γνωστό. Επίσης στο άλμπουμ συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της καλής εποχής της soul, όπως ο Charlie Wilson από τους Gab Band, ο frontman των Gab Band σε ένα κομμάτι, το Peaches and Cream, και ο Stevie Wonder στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα από το άλμπουμ του Snoop Dogg, έτσι είναι το όνομα του πια, California Roll, με τον Stevie Wonder στο κομμάτι αυτό. You heard all about me and you heard all the hitters. California Roll από το νέο άλμπουμ του Snoop Dogg λέγεται Boosh, όπως θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το όνομα του υποψηφίου για τους Ρεπουμπλικανούς Προέδρου στις επόμενες εκλογές στην Αμερική. Άλλος ένας γιος πάει για να γίνει πρόεδρος. Και στο κομμάτι που ακούσαμε και ο Stevie Wonder και ο Pharrell Williams βοήθησαν τον Snoop Dogg. Τώρα πάμε σε έναν άλλον, αφού πρώτα σας διαβάσω αυτούς που απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα από τον χώρο της μουσικής κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς. Η λίστα έχει δημιουργηθεί, θα σας πω τους 10 πρώτους καλλιτέχνες για να δείτε ποιοι είναι αυτοί που κυριαρχούν στην εποχή μας. Έχει δημιουργηθεί από τις πωλήσεις των δίσκων τους, ψηφιακές και φυσικό προϊόν, από τα streaming που γίνονται και πόσο παίρνουν από αυτά ο κάθε καλλιτέχνης, από τα εκδοτικά δικαιώματα και από τις συναυλίες. Όπως καταλαβαίνετε, άλλοι από αυτούς που τα ακούσετε είναι περισσότερο δυνατοί στις συναυλίες και άλλοι σε πωλήσεις. Πρώτοι λοιπόν, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είναι το συγκρότημα One Direction με 46 εκατομμύρια μέσα στο 2014. Δεύτερη η Katy Perry, τρίτος ο Justin Timberlake, τέταρτος ο Billy Joel, πέμπτη η Eagles. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα που οι πωλήσεις τους αυτή την εποχή δεν μπορούν να συγκριθούν με τους άλλους που ακούσατε πριν, ιδιαίτερα και ο Billy Joel σε αυτή την κατηγορία ανήκει, αλλά στηρίζονται στο όνομά τους και στις συνεχόμενες συναυλίες που κάνουν με sold out σχεδόν παντού. Μετά είναι ένας καλλιτέχνης από τον χώρο της country, ο Luke Bryan. Έβδομος ο Paul McCartney, που εξακολουθεί μετά από 50 χρόνια να είναι στη λίστα με τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες. Όγδος ο George Strait και αυτός βετεράνος τραγουδιστής της country. Ένατος ο Jay-Z. Και 10 ο Jason Aldean και αυτός στην country. Εδώ επιβεβαιώνεται κάτι που σας λέω εδώ και αρκετό καιρό, ότι η country είναι ένα από τα πιο δυνατά μουσικά είδη τα τελευταία χρόνια, με 3 καλλιτέχνες μέσα στους 10 πρώτους. Luke Bryan, Jason Aldean και George Strait. Απ' την άλλη βλέπεις ότι είναι 3 αυτοί. The Eagles, Billy Joel και Paul McCartney, οι άλλοι 3-6. Και έχουμε μόνο 4 να είναι από την σύγχρονη σχετικά μουσική, όπως η Katy Perry, One Direction, Jay-Z και Justin Timberlake. Βέβαια και οι country καλλιτέχνες είναι σχετικά καινούργιοι, εκτός από τον George Strait. Πάμε τώρα σε έναν μαύρο καλλιτέχνη που έχει πάρει Oscar και που συνεχίζει να έχει μεγάλη επιτυχία και στην δισκογραφία. Το Oscar το πήρε το 2004 όταν έπαιξε στην ταινία για τον Ray Charles, τον ρόλο του Ray Charles, στην ταινία Ray και πήρε βραβείο Oscar. Μιλάμε για τον Jamie Foxx, όπου έβγαλε καινούριο άλμπουμ, από όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται You Change Me, μαζί του ο Chris Brown. Ο Jamie Foxx στο άλμπουμ που λέγεται Hollywood. Me and you, baby, I love you. Used to be the kind of nigga never wanna settle down. Cause you changed me, baby. Bye.

Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος με τις νέες κυκλοφορίες σήμερα για να σας θυμίσουμε ότι ένας τύπος που είναι 80 ετών όχι μόνο βγάζει καινούριους δίσκους, συνεχίζει να κάνει περιοδίες και δίνει κουράγιο σε όλους. Μιλάμε για τον Leonard Cohen. Αλλάζουμε ύφος μετά από τα μαύρα που ακούσαμε με Jamie Foxx και Snoop Dogg και πριν Muse και Florence and the Machine, με το καινούριο άλμπουμ που λέγεται Leonard Cohen Can't Forget. Είναι σουβενίρ από μεγάλη περιοδία που έκανε τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει όχι μόνο ένα, δύο τραγούδια που είναι από τα πιο καινούρια του. Θα διαλέξω ένα από αυτά. Και μετά έτοιμοι για το δεύτερο μέρος στη σειρά που παρουσιάζουμε στο Βήμα FM με τα musicals. Λίγο μετά τις 7 και μετά τις ειδήσεις στο Βήμα FM. Got a little secret, Leonard Cohen. Kinda chilly in your kitchen. It must be 10 below. It's kinda chilly in your kitchen. It must be 10 below. I bought a ticket to Jamaica. I guess I lost it in the snow. Got a little secret. Got a little secret. If you promise not to tell. Got a little secret. say I've got a little secret. You got to promise not to tell. I made a deed in heaven, oh Lord, but I've been keeping it in hell. But I've been keeping it in hell.